Ah tininom, tinayda tininaynom, tinanili tininom, tinayda tininaynom. Hoppa tininom, tinayda tininaynom, tinanili tininom, tinayda tininaynom. Tinin om, tinayda tinin om.